ที่พักเทียนอะไรพอยังไม่ได้พันได้ที่พักกันทุกคนหรือยังอ่ะได้ที่พักกันทุกคนหรือยังคนมาก่อนคนพักอยู่ก่อนต้องดูแลคนมาทีหลังการปฏิการปฏิสันฐานเป็นเครื่องประดับผู้ใหม่มีการปฏิสันฐานคนนั้นไม่มีเครื่องประดับธรรมะเป็นเครื่องประดับอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญการปฏิสันฐานอามิตรปฏิสันฐานที่อยู่ที่อาศัยเครื่องดื่มที่พักที่นั่งทุกอย่างสรุปแล้วให้ความสะดวกไม่ใช่ว่ามาก่อนแล้วสมบัติพันสถานอะไรก็ไปขวางไว้เพื่อให้เจ้าของนอนสบายสบายต้องดูแลกันไม่ใช่ว่าใครมาก็ไม่สนใครไปก็ไม่สนที่พักของเจ้าของเนี่ยมันมีการเก็บให้รัดกุมตรงนั้นก็วางตรงนั้นก็วางตรงนั้นก็วางใช่ไม่ได้อาจจะยังมีมาอีกศรัทธาญาติโยมนักแสวงบุญข่าวการบุญการกุศลตรงไหนไม่ต้องการมีต้องไม่ต้องมีการบอกไม่ต้องมีการเชิญใจที่ใครต่อบุญต่อกุศลไปทั้งนั้นอดจะหลับขับจะนอนเดินทางทั้งกลางคืนกลางวันไปใจที่ใครต่อการบุญการกุศลเป็นอย่างนั้นบางทีพรุ่งนี้อาจจะมีมาเพิ่มคืนนี้ก็ยังมีเนี่ยมีมาแล้วมาอีกแล้วพรุ่งนี้ก็อาจจะมีมาเพิ่มให้เตรียมการไว้เลยเราต้องมีใจมีเรียกว่าเอื้ออาทรมีน้ำใจเป็นนักให้นักเสียสละเรื่องของคนมีธรรมเป็นอย่างนั้นใจมีธรรมเป็นอย่างนั้นใจมีแต่กิเลสพอบังงูเห่าคูฟ่อฟ่อฟ่อฟ่อเต็มแล้วเต็มแล้วเต็มแล้วกันเอาไว้ให้หมู่ให้พวกให้เพื่อนในฝูงอาจจะมาไม่อยากได้ยินนะอย่าให้มันมีในสมัยก่อนที่พักที่อาศัยมีน้อยแล้วมีพระมามีครูบาอาจารย์มามีหมู่มีเพื่อนมา จัดที่พักที่อาศัยให้พระเนนไปหานอนร่มไม้หลีกกันไปนอนเป็นกลุ่มเป็นหมู่ที่พักที่อาศัยที่สะดวกสบายให้หมู่คณะมาในพักกันเรื่องของธรรมวินัยเป็นอย่างนั้นเรื่องของกิเลสเป็นอีกอย่างหนึ่งหาความงดงามไม่ได้ก็คงจะน้อยลงไปอยู่ดอกปีนี้เพราะว่าตรงกับวัดป่าบันตาใครก็ต้องการที่จะไปร่วมโครงการช่วยชาติลุงตาแล้วก็ลุงตาท่านก็ตั้งเป้าไว้กฐินปีนี้ถ้าหากว่าครบการกำหนดถ้าครบการกำหนดท่านก็จะพักศรัทธาญาติโยมลูกศิษย์ลูกหาลูกหลานก็อยากให้หลวงตาท่านได้พักก็ต่างก็สนับต่างก็ตั้งใจที่จะไปร่วมงานงานบุญงานกฐินนี่คนละเล็กคนละน้อยก็รวมกันเป็นกอบเป็นกำคิดว่าจะได้มากพอสมควรทีเดียวแต่เราก็ต้องเตรียมการไว้ถ้าหากว่ามีแขกมากๆเราจะทำยังไงจะรับแขกยังไงจะให้แขกที่มาใหม่พักยังไงต้องเตรียมการไว้ถ้าหากว่ายังไม่เตรียมการจะบอกให้คนที่มาก่อนรวมกันเอาสมบัติพัสถานลุงลังไม่อยากจะเดินผ่านไปแขวนลุงลังไปหมดเก็บให้ดีเก็บให้ดีรวมกันเป็นห้องเดียวที่นอนของเจ้าของไม่ต้องสะดองไม่ต้องสนหนึ่งไม่มีที่นอนไม่ต้องนอนนั่งหลับก็ยังได้เป็นห้องเดียวกันว่าใครมาก็จัดได้ทันทีใครมาก็จัดได้ทันทีใครมาก็พักได้ทันทีห้องไหนก็คนนั่นพักห้องนั้นก็คนนั่นพักห้องนั่นก็คนนั่นพักห้องนั่นก็ปิดประตูไว้ต้องเตรียมการนักปฏิบัติก็คือนักรบต้องเตรียมพร้อมเสมอถ้าก็ไม่เตรียมพร้อมข้าศึกมาถูกข้าศึกตีแตกเลยตีแตกเลยง่ายล่ะไม่ถูกต้องใครมาฮะนี่แหละนักแสวงบุญผู้ที่ใคร่ต่อบุญต่อกุศลคำว่าเหน็ดเหนื่อยคำว่าไกลไม่มีจริงว่าเราต้องยอมรับว่าใจนี่เขามีอำนาจมีกำลังมากจริงๆว่าเขาจะไปที่อย่างเดียวไอ้คำว่าไกลไม่มีจะไปที่อย่างเดียวบางทีเป็นไข้ไม่สบาย ไม่สบายบางทีเป็นไข้หายครับแต่ความจริงไม่หายหรอกไอ้ความอยากไปก็ทำเป็นหายดีขึ้นแล้วไปได้ยี่หรอกเพราะความอยากไปจึงหัวใจเขามีกำลังไม่ใช่มีกำลังเฉพาะการบุญการกุศลบาปเขาก็มีกำลังค่ำคืนดึกดื่นว่าแต่ใจจะไปเขาไปได้ทั้งนั้นบาปใจที่เป็นบาปใคร่ต่อบาปไม่อิ่มต่อบาปได้มีความหิวกระหายในการที่จะทำบาปอยู่ได้อยู่ตลอดกาลทีเดียวโอกาสที่จะมีเวลาไหนโอกาสที่จะมีขณะใดค่ำคืนดึกดื่นทำทั้งนั้นทำแล้วไม่ทำดึกแล้วไม่ทำมืดอย่างนี้ไปทำไม่ได้ยามนี้มันยามหลับยามนอนบาปไม่ว่าอย่างนั้นมีโอกาสเมื่อไหร่ทำทันทีกลางวันก็ทำกลางคืนก็ทำกี่โมงกี่ยามไม่เลือกยิ่งไว้ใจเขามีกำลังหันไปทางบาปทำได้ทั้งนั้นไปได้ทั้งนั้นหันไปทางบุญไปได้ทั้งนั้นทำได้ทั้งนั้นบุญทำแล้วมีความสุขบาปทำแล้วเดือดร้อนพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงสอนไว้ให้ทำบุญมากๆพระพุทธเจ้าท่านทรงสอนไว้บาปอย่าไปทำทำแล้วเดือดร้อนบาปอย่าไปทำทำแล้วนำความทุกข์มาให้แล้วไม่ใช่ทุกข์เฉพาะที่ยังมีชีวิตอยู่เท่านั้นตายไปแล้วก็ยังทุกข์อยู่ตายไปแล้วก็ยังไปเจอทุกข์อีกเพราะผลของการกระทำนั้นใจเป็นผู้ที่ได้รับไม่ใช่ร่างกายเป็นผู้ที่ได้รับร่างกายเขาทำก็จริงแต่ใจเท่านั้นเป็นผู้ที่บัญชาให้ทำสั่งการให้ทำใจเป็นหัวหน้าโทษหัวหน้ามีโทษมากลูกน้องถูกบังคับนี่มีโทษก็น้อยกว่าหัวหน้าจึงหมดโทษเป็นหมดโทษได้ง่ายหมดโทษได้ง่ายคือยังไงนะตายแล้วก็แล้วตายแล้วร่างกายถูกไฟเผาละหมดละกรรมบาปผลของกรรมผลของบาปที่กายกระทำนั้นก็เรียกว่าหมดไปเพราะกายถูกเผาทิ้งแต่ส่วนใจนั้นยังจะต้องได้รับต่อไปเพราะใจไม่ตายใจไม่มีใครเผาใจนี่พระพุทธเจ้าท่านทรงรู้ทรงเห็นนี่ทำอย่างนั้นทำอย่างนั้นทำอย่างนั้นนี่แล้วตายแล้วไปตกนรกอย่างนั้นไปตกนรกอย่างนั้นไปตกนรกอย่างนั้นทำอย่างนั้นทำอย่างนั้นนี่แล้วตายแล้วไปไหนไปสวรรค์อย่างนั้นไปสวรรค์ชั้นนั้นไปสวรรค์ชั้นนั้นกี่ขับกี่กันกี่ภพกี่ชาตินั่นทรงรู้ทรงเห็นหมดไม่ใช่ทำบุญได้รับบุญเฉพาะยังมีชีวิตอยู่ไม่ใช่ทำบาปได้รับบาปเฉพาะยังมีชีวิตอยู่ตายไปแล้วบุญและบาปยังให้ผลอยู่ตายไปแล้วบุญและบาปที่ทำนั้นก็ยังได้รับอยู่จึงให้พากันให้ความสำคัญในการทำบุญและทำบาปให้ยิ่งอย่ามองเห็นเฉพาะนี่คำว่าเงินนี่คำว่าไอ้ผลไปคำว่าเงินคำว่าเงินอย่างเดียว ็มองให้ลึกกว่านั้นเงินเป็นของดีมีประโยชน์พระพุทธเจ้าท่านก็ทรงสอนให้ขยันขันแข็งแสวงหาในทางที่ชอบทำแสวงหาในทางที่ชอบทำการหาในทางที่ชอบทำนั้นถ้าชอบทำนั้นก็เรียกทำดีเป็นบุญเป็นกุศลอย่าไปแสวงหาในทางที่ไม่ดีแสวงหาในทางที่ไม่ดีเป็นบาปเป็นอกุศลขึ้นมานี่คิดว่าได้เงินได้ทองแล้วจะได้ความสุขแสวงหาในทางที่ไม่ถูกต้องทุกบางทีไปติดคุกติดตารนี่อะไรต่ออะไรบางทีถูกทำร้ายเจ็บปวดอะไรนี่ไรถูกกระหายประหารก็มีนะเป็นอย่างนี้บุญทำให้มากบาปทำอย่าไปทำเสียเลยทำแล้วเดือดร้อนภายหลังพระพุทธเจ้าไม่ใช่ดลเดาเอาเรื่องเหล่านี้เอามาพูดให้เราท่านได้ยินกันทรงรู้ทรงเห็นแล้วไม่ใช่ทรงรู้ทรงเห็นเฉพาะองค์พระพุทธเจ้าเท่านั้นสัพพสัตว์เวไนยสัตว์พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นหมดท่านผู้นั้นเคยบำเพ็ญบุญกุศลอย่างนั้นเคยบำเพ็ญบุญกุศลอยู่นั้นในชาตินั้นในภพนั้นสมัยพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นสมัยพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นไม่เกิดมาแช่ชาตินี้อานิสงส์นั้นจึงทำให้เป็นอย่างนี้เป็นพราหมณ์บ้างเป็นกษัตริย์บ้างเป็นขหบดีบ้างอะไรต่ออะไรแล้วนี่ท่านผู้ที่เรียกว่ามีปัญหาเดือดร้อนวุ่นวายอะไรต่อมีอะไรนั่นน่ะที่เขาเรียกว่าโชคไม่ดีซวยบ้างโชคไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ซวยอย่างนั้นอย่างนี้นี่มันไม่มีโชคไม่มีซวยอะไรดอกผลของการกระทำที่ทำไว้แล้วนั่นน่ะบันดาลให้เป็นเคยทำในทางที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่คนอื่นเคยทำในการที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่สัตว์อื่นสร้างความเจ็บปวดให้แก่สัตว์อื่นบุคคลอื่นก็เกิดความเดือดร้อนแก่เจ้าของเองหรือว่าทำแล้วเป็นของตนถึงจะตายไปแล้วตายไปแล้วตายจะเฉพาะของเกิดมาตายเท่านั้นอย่าใจที่เป็นบาปใจผู้ที่ทำบาปมันไม่ตายเป็นทำแล้วมันเก็บใส่ใจเก็บใส่ใจบาปก็ตามเผาตามทำไมเบียดเบียนนี่ให้เดือดร้อนให้เป็นทุกข์นะจึงว่าทำแล้วเป็นของตนกรรมสกมหิเราทำกรรมอะไรไว้นี่กรรมทายาโทจะต้องรับผลของการกระทำนั้นนี่กรรมโยนิมันจะเกิดขึ้นในจิตในใจของเราทำแล้วมันจะเกิดขึ้นให้เรารู้และเห็นผลของการกระทำนั้นจึงว่านี่ความลับมันมีในโลกการกระทำกรรมโยนิเราทำความดีความดีก็จะปรากฏขึ้นที่ใจเราจะนั่งอยู่เราจะเดินอยู่เราจะนอนอยู่แม้แต่หลับอยู่ความดีก็ยังฝันในทางที่ดีแต่หากว่าเราทำไม่ดีไม่มากนี่เรานอนอยู่คนเดียวนั่นน่ะหลับตาเสียไม่ดูอะไรดอกปิดให้มันมิดแต่ใจนั่นน่ะมันก็ยังคิดถึงบาปอยู่กรรมโยนิกรรมมันปรากฏขึ้นในใจมันเกิดขึ้นในใจจึงว่าเราไม่ต้องการแต่เราปฏิเสธไม่ได้ใครจะว่าทำบุญไม่เป็นบุญทำบาปไม่เป็นบาปคนนั่นเป็นคนพาลคือคนไม่ยอมรับความจริงทำแล้วเป็นของตนจริงๆยังให้พาการหลีกนี่ในการกระทำที่เป็นบาปพาการมั่นคงไอ้มั่นคงจริงจังในการกระทำที่เป็นบุญเป็นกุศลนี่พระพุทธเจ้าทรงสอนอย่างนี้วิธีการภาวนามีมาผู้ที่ชอบภาวนาก็มีมา วิธีการภาวนาก็มีมากยิ่งการศึกษาเรื่องการบำเพ็ญจิตภาวนามีความจำเป็นที่ต้องศึกษาให้ท่องแท้ให้ละเอียดถี่ถ้วนวันนี้มีคนมาพูดมาเล่าเรื่องภาวนาให้ฟังภาวนาแล้วไม่สบายทีแรกมันก็ดีในที่สุดก็กลายเป็นเหมือนกับคนจะเป็นหูทิพย์ขึ้นมาล่ะใครพูดยังไงลูกใครพูดยังไงลูกใครพูดยังไงลูกต่อมาที่นี่ใครๆก็ว่าเหมือนกับมีคนมารู้อีกทีหนึ่งว่าเจ้าของจะทำอะไรคนนั้นเขาก็รู้เจ้าของจะไปจะคิดยังไงใครคนนั้นเขาก็รู้นั่นแหละกลายเป็นคนมีผู้มีตาที่ผูทิพมาสอดส่องมารู้มาเห็นการกระทำของเจ้าของความคิดความอ่านในจิตในใจของเจ้าของเขารู้เขาเห็นมีแต่ความหวาดระแวงอยู่ตลอดเวลาในเสียงนั่นๆในเสียงนั่นๆในที่สุดปัญหาก็เกิดความสับสนความวุ่นวายความไม่สงบสิ่งเหล่านั้นมากวนใจกวนใจกวนใจในเรื่องต่างๆนั่นนิติศาสตร์ก็เลยบอกว่าเรื่องที่ผ่านมาแล้วให้เหมือนความฝันอย่าไปคิดถ้าหากว่าเราไม่คิดถึงแล้วเรื่องเหล่านั้นจะไม่มีเป็นการแก้ปัญหาอันนี้ต่อถ้าหากว่ายังไปคิดยังเอาเรื่องเหล่านั้นมาเป็นอารมณ์เรื่องเหล่านั้นนะยังจะสร้างความสับสนให้ใจของเจ้าของอีกต่อไปไม่หมดไม่แล้วปัญหาที่เรียกว่าเราภาวนาต้องการแก้ปัญหาแต่การภาวนาของเราจะเป็นการสร้างปัญหาแล้วก็เป็นปัญหาแล้วก็ไม่แก้ไม่ได้จึงมีปัญหาข้างๆอยู่นี่ทีนี้ต้องการที่จะแก้ปัญหาให้อันนี้หมดไปเลยไม่เกิดความสับสนอะไรต่ออะไรอย่างที่เป็นนี้นี่ก็ให้ทำความสงบให้ได้ตัดออกให้หมดเรื่องทั้งหมดสิ่งที่ถูกใจเรื่องที่พอใจคือความสงบเคยได้ผลและความไม่สงบฟุ้งซ่านที่สร้างเจ้าทำเจ้าของให้เดือดร้อนนั่นนี่อย่าไปคิดถึงในเมื่อไม่คิดถึงแล้วเรื่องเรานั่นก็เป็นอวันดับไปทั้งหมดถ้ายังไปคิดว่าเนี่ยสิ่งนั้นมันดีแล้วก็ยังไปหวาดระแวงเรื่องนั่นมันจะทำให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นอันนั่นน่ะเรียกว่ามันยังจะเป็นอีกต่อไปใจของเจ้าของทั้งหมดนั่นแหละมันเป็นใครจะมารู้เรื่องของเจ้าของเจ้าของรู้นั้นทั้งในรู้เรื่องของเจ้าของไม่มีใครมารู้โดยหรอกนี่แต่ว่าใจนั่นน่ะกิเลสนั่นน่ะมันไปนี่คนนั้นเขามารู้อย่างนั้นคนเขารู้อย่างนี้คนนั่งมารู้อย่างนั้นอะไรนั่นน่ะกลายเป็นคนหูทิพย์มาคอยรู้คอยเห็นเรื่องของเจ้าของนี่เนี่ยเป็นเจ้าของหูทิพย์ขึ้นมาดอกหูทิพย์ว่าใครไอพูดตรงไหนก็เหมือนกับรู้หมดใครพูดตรงไหนก็รู้หมดมีเสียงมาพูดนะนั่นน่ะใจของเจ้าของมันเป็นผีหลอกเข้าใจไหมล่ะหลอกว่าเจ้าของรู้ได้ยินเสียงแล้วทีนี้ก็หลอกว่าคนอื่นมารู้เรื่องของเจ้าของเนี่ยนี่นะใจของเจ้าของหลอกเจ้าของเองใจของเจ้าของหลอกของเจ้าของเองแล้วก็หลงที่ใจของเจ้าของหลอกนั่นมันก็กลายเป็นภาวนาเพื่อดับปัญหากลายเป็นภาวนาเพื่อสร้างปัญหาขึ้นมาเลิกทั้งหมดละทั้งหมดไม่เอาพระพุทธเจ้าท่านว่าอดีตไทยละอดีตไทยละ อดีตไม่ให้เอามาเป็นอารมณ์ก็เพราะเรื่องเหล่านี้แหละมันเป็นเหตุพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงให้ปฏิเสธเรื่องอดีตและอนาคตจะปรุงไปข้างหน้าปรุงไปข้างหน้าคิดข้างหน้าก็ไม่เอาเอาแต่ปัจจุบันพุทโธเป็นปัจจุบันพุทโธเป็นปัจจุบันพุทโธเป็นปัจจุบันเอาแต่พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธให้อยู่ให้แน่วแน่อยู่กับพุทโธทุกขณะจิตให้แน่วแน่อยู่กับพุทโธทุกขณะจิตอารมณ์ที่เป็นอดีตและอนาคตจะไม่มีในเมื่ออารมณ์ที่เป็นอดีตอนาคตดับปัญหาทั้งหมดก็ดับไปพร้อมจึงว่าการแก้ปัญหาต้องแก้ด้วยความสงบจะเอาความไม่สงบไปแก้ปัญหาเอาความฟุ้งซ่านไปแก้ปัญหาเอาวิธีการต่างๆวิธีการนั่นจะถูกต้องแต่ใจไม่สงบก็แก้ไม่ได้ใจไม่สงบนั่นน่ะเป็นตัวสร้างปัญหาอันดับหนึ่งในหัวใจฟุ้งซ่านเป็นนักสร้างปัญหาแล้วจะเอานักสร้างปัญหาไปแก้ปัญหามีทางดอกเขาแก้ไม่เป็นเขาเป็นแต่สร้างเขาเป็นแต่สร้างปัญหาแก้ปัญหาเขาแก้ไม่เป็นใจที่ฟุ้งซ่านเป็นอย่างนั้นมีแต่ใจที่สงบเท่านั้นเป็นนักแก้ปัญหานี่เป็นนักแก้ปัญหาใจที่สงบเป็นนักแก้ปัญหาอันดับหนึ่งในเมื่อเราต้องการแก้ปัญหาเราต้องแก้การแก้ปัญหานี่เราต้องทำใจของเราให้สงบให้ได้การวิธีการที่จะทำใจให้สงบก็คือการนั่งสมาธิบำเพ็ญจิตตภาวนาของเรานี่ละพากันตั้งใจบำเพ็ญจิตภาวนาให้ยิ่งนี่ปัญหาคนนั่นดีปัญหาคนนั่นไม่ดีปัญหาคนนั่นไอ้มองเราในลักษณะไหนเรื่องกิเลสทั้งนั้นเรื่องบ้าๆบอๆทั้งนั้นดับไปละลาบข้าไปไม่มีนี่เพราะจิตดวงเดียวทำทั้งหลายเกิดจากจิตนั่นนี่ความสับสนวุ่นวายทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นธรรมที่เป็นอกุศลนี่ดับไปก็เพราะไอ้ดับไปก็เพราะจิตก็ไม่ไปเกี่ยวข้องจิตไม่ไปยึดถือจิตไม่ไปเกี่ยวข้องจิตไม่ไปสนถ้าหากว่ายังยึดยังเกาะยังหวงยังยินดียังหน่วงเหนียวอยู่อันนั้นยังจะเป็นปัญหาแก่ใจอยู่อย่างนั้นรีบทำใจให้สงบเสียไม่ต้องไปหาวิธีการมากวิธีการอย่างนั้นอุบายอย่างนั้นอย่างนี้ตามดับทิ้งให้หมดไม่เอาเอาแต่พุทโธอย่างเดียวพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธอยู่กับใจใจอยู่กับพุทโธพุทโธอยู่กับใจใจอยู่กับพุทโธคำอันนี้เป็นคำพูดแต่การกระทำจริงๆล่ะพุทโธอย่างเดียวอยู่ที่ใจของเราให้แนบแน่นให้นิ่งลงไปมีแต่พุทโธพุทโธพุทโธใจเป็นอันเดียวกันไม่มีอะไรจึไม่มีอะไรที่จะเข้ามากวนและใจไม่มีสักขณะที่จะออกไปเกี่ยวข้องอดีตอนาคตให้ตั้งใจแล้วปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างที่รุนแรงในร้อนในลมร้อนขนาดไหนเพียงไรก็ช่างหายไปหมดไม่มีดอกยิ่งการภาวนานี่จึงอย่าไปหาตะคุบแต่ความคิดความอ่านตะคุบเงาบางคนก็ตามความคิดตามความคิดตามความคิดความคิดมันจะตามมันทันเหรอไปเล่นตามทำไมความคิดไม่ต้องไปเล่นตามมันดอกไปเล่นตามไม่ทันดอกมิตรสติตามความคิดสติตามความคิดไปตามมันทำไมไม่ต้องไปสนมันความคิดสังขารทั้งหลายพระพุทธเจ้าให้รู้แล้วก็ให้ละสังขารนั้นคำว่าสังขารคืออะไรกับความคิดนั่นแหละไม่ใช่จิตพระพุทธเจ้าสอนให้ตามความคิดสังขารทั้งหลายมันเกิดจากจิตอันนี้นี่เกิดจากจิตอันนี้ดูจิตอันนี้ดูจิตอันนี้ดูจิตอันนี้ดูจิตอันเดียวนี้ไม่ให้ใจเคลื่อนไหวไปแม้แต่น้อยสังขารดับแต่หากมีแต่ตามไปตามไป ใครๆก็เป็นหนุนไอ้สังขารให้มันมีกำลังยิ่งขึ้นไปในที่สุดนี่ที่แรกมันก็สงบอยู่หรอตามไปมันก็ตามไปได้ที่นี่มันฟุ้งซ่านนะมันพลิกไปทางใหม่นะจึงว่าวิธีการภาวนามีมากวิธีการของผู้ที่ชอบนึกวิธีการโดยไม่มีการทดสอบให้ชัดให้ถูกต้องแม่นยำวิธีการอันนั้นเกิดจากความคิดดุ่นดับชอบสร้างปัญหาให้แก่คนอื่นและก็เป็นและก็เพราะความในวิธีการด้นดาวนั้นสร้างปัญหาให้แก่เจ้าของมาแล้วนั้นเมื่อสร้างปัญหาให้เจ้าของมาแล้วก็สร้างปัญหาคนอื่นต่อไปด้วยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวิธีการหลักวิธีการในบำเพ็ญจิตภาวนาไม่มีผิดพลาดคำว่าระลึกถึงพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณระลึกถึงพระคุณพระพุทธเจ้าระลึกถึงคุณพระธรรมระลึกถึงคุณพระสงฆ์อันนี้เป็นกรรมฐานบทหนึ่งบทหนึ่งบทหนึ่งบทหนึ่งนี่ระลึกถึงความตายก็เป็นกรรมฐานบทหนึ่งนี่มากมายแทนจึงมาถึง40 อย่าง40 อย่างนี่ใครเอาไปบำเพ็ญไม่ผิดแต่ตั้งใจบำเพ็ญเพื่อความสงบของใจตั้งใจให้จริงๆมุ่งให้ใจสงบจริงๆได้ผลทั้งนั้นวิธีการอันอื่นวิธีการอื่นอันนั้นถ้าหากว่าใจของเรายังไม่รับความสงบเป็นหลักนี่หลีกอดที่จะไปผิดพลาดไม่ได้ถ้าใจมีความสงบเป็นหลักเป็นฐานแล้วทำยังไงได้ทั้งนั้นไม่ผิดทำไงไม่ทำไงไม่ผิดอ่ะเพราะมันมีหลักแล้วนี่คนทะลุผุโปร่งในเรื่องถนนหนทางแล้วนี่จะไปทางไหนมันไม่หลงคนไม่รู้จักถนนหนทางนี่ต้องระวังต้องยึดอะไรนะยึดแผนที่ให้ดีให้แน่นหลักการวิธีการในต้องยึดให้ดีให้แน่นคนที่ทะลุปูวงในเรื่องหนทางเส้นทางนี่ไปเถอะไปทางไหนก็ถูกทั้งนั้นแหละพุทโธลมหายเข้าใจเข้าพุทโธลมหายใจออกพุทลมหายใจเข้าโธลมหายใจออกอันนี้ก็ถูกต้องอานาปานสติก็เป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าบำเพ็ญและสาวกบำเพ็ญได้ผลมาแล้วคือจิตเข้าถึงความสงบเป็นองค์สมาธิเป็นองค์สมถะเข้าถึงองค์ฌานหรือว่าเจริญวิปัสสนาต่อไปพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธอย่างเดียวก็ได้ตั้งใจบริกรรมจริงๆตั้งใจบริกรรมจริงๆตั้งใจจริงๆตั้งใจยังกระทั่งใจไม่มีโอกาสจะคิดไปทางอื่นลองทำลองดูใครตั้งใจจริงๆตั้งใจยังกระทั่งใจไม่มีโอกาสที่จะคิดไปทางอื่นแล้วความตั้งใจอันนั้นจะสำเร็จประโยชน์สร้างจิตที่ฟุ้งซ่านให้แน่วแน่เป็นสมาธิขึ้นได้ไม่มีอะไรที่จะสร้างความฟุ้งซ่านจิตเท่านั้นเป็นผู้ที่สร้างความฟุ้งซ่านให้แก่จิตเองในเมื่อจิตไม่สร้างความฟุ้งซ่านจิตแน่วแน่จริงจังในการที่จะสร้างความสงบให้เกิดแก่จิตก็สงบเป็นสมาธิลงไปได้ความฟุ้งซ่านก็เช่นเดียวกันจิตเป็นผู้สร้างการบำเพ็ญจิตภาวนาเพื่อความสงบของจิตเราจะต้องใจต้องตั้งอาศัยความตั้งใจให้แน่แน่ตั้งใจจริงๆผลจะปรากฏขึ้นในขณะ ที่เราตั้งใจจริงๆนั่นล่ะไม่ใช่ว่าทำกี่ชั่วโมงหรือกี่เดือนกี่ปีจะเป็นสมาธิทำได้ผลขึ้นขณะที่เราตั้งใจแน่วแน่จริงๆความฟุ้งความฟุ้งซ่านก็เหมือนกันละหลวมความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นทันทีถ้าหากว่าตั้งใจละหลวมนี่นี่ความฟุ้งซ่านจะเกิดขึ้นทันทีเกิดมากหรือน้อยอันนั้นต้องเกิดขึ้นทั้งนั้นถ้าหากว่าการตั้งใจละหลวมแม้แต่ขณะนั่งสมาธิอยู่นั่นจิตก็ไม่เป็นสมาธิมีแต่ความฟุ้งซ่านโดยนุ่งก้มอยู่ก็ช่างจึงว่าต้องตั้งใจจริงๆลงไปแล้วผลของการทำสมาธิบำเพ็ญจิตภาวนาจึงจะเป็นสำเร็จเป็นองค์สมาธิธรรมจิตจะเป็นขึ้นมาจะเป็นที่จิตขึ้นมาถ้าหากว่าทำไม่มีความตั้งใจแล้วก็ทำไปเถอะทำจึงกระทั่งเขาว่าที่ตมเต็มฐานนะจิตตำนานไม่จบที่เต็มฐานก็ไม่ที่เต็มฐานนะถ่ายจึงกระทั่งเต็มส้วมนี่จิตตำนานไม่จบมันไม่ได้เรื่องเนี่ยก็ไม่จบก็คือไม่ได้เรื่องนี่ละปีแล้วปีอีกปีแล้วปีอีกนะสนุกกิเลสเลยนะกิเลสแต่มันสนุกทำทุกอย่างทางไหนที่จะเป็นธรรมการทำลายจิตใจมันทำทุกอย่างการกระทำอย่างไรจะสร้างความเดือดร้อนมันมีโอกาสทำได้เต็มที่นั่นเพราะอะไรนี่เพราะข้อปฏิบัติของเราการกระทำของเราเป็นการสนับสนุนกำลังให้กิเลสนั่งภาวนาก็เป็นการสนับสนุนคือยังไงเปิดช่องให้มันไปบ้านไปช่องไปเยี่ยมลูกเยี่ยมหลานไปเยี่ยมอะไรต่อไม่อะไรเนี่ยไปเรื่องการเรื่องงานไปเรื่องยศถาบรรดาศักดิ์อะไรไปแต่ไปไหมนั่นน่ะมันเป็นการเปิดช่องนั่งภาวนาอย่าว่ามันเดี๋ยวจะว่าใจมันไม่มันไปไม่ได้นะใครจะเอาโซ่เอามาไปเอาอวนเอาแหไปครอบไปยาจิตไว้ได้ไม่มีอะไรสักอย่างที่จะไปครอบจิตไว้ได้ไปมัดไปผูกจิตไว้ได้มีแต่สติธรรมที่มีความแน่นหนาเท่านั้นมีกำลังเท่านั้นจึงจะผูกจึงจะมัดครอบสติครอบจิตครอบใจให้อยู่ในกรอบของสติอยู่ในกรอบของสมาธิได้ถ้าหากว่าสติไม่มีสติละหลวมไหมมันก็ไปทั้งที่มีสติอยู่นั่นแล้วสติจะตามไปไหนก็ตามก้นมันนี่มันจะได้เรื่องอะไรไปตามมันทำไมจับคอมันไม่เคยมันอยู่ตรงนี้นะมัดแต่มันดีๆแล้วมันจะไปไหนมัดด้วยสตินี่มัดด้วยสมาธิอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนบีบบังคับมันไม่ต้องไปวิตกกังวลว่ามันจะเกินไปมันจะเป็นอัตตกิริยธรรมโยกมันจะไม่พอดีพองามนั่นกิเลสมันมาแล้วมันไม่จะไม่เป็นมัชฌิมาน่ะมันมาแล้วไอ้มันดึงเราจึงกระทั่งไปทุกซอกทุกมุมดึงจึงกระทั่งไปสารพัดสกปรกโสมมมันก็ยังดึงไปได้มันไม่เห็นมัชฌิมาให้กิเลสเราจะไปสนกับมันทำไมอะไรจะใครๆก็ว่าจะมัดคอเนี่ยมันอะไรเงี้ยแขวนไว้ให้มันเรียบร้อยไปเนี่ยนะเขาว่าคนผูกคอตายนะมัดคอมันแขวนไปเลยไม่บาปดอกถ้าหากว่าบาปพระพุทธเจ้าบาปมาแล้วเพราะพระพุทธเจ้าฆ่ากิเลสมาแล้วอดีตไม่เอาผ่านมาแล้วดีสักขนาดไหนอาหารที่เรากินเข้าไปแล้วเนี่ยมันดีขนาดไหนเอามากินแล้วมันได้ประโยชน์อะไรอาหารที่เรากินมันดีเอาไปถ่ายแล้วเอามากินอีกได้ไหมนี่พระพุทธเจ้าท่านยังว่าอดีตอย่าไปสนมันไม่ได้ประโยชน์อะไรอนาคตก็เหมือนกันดีขนาดไหนก็แต่อาหารมันดีขนาดไหนนี่มาถึงเวลากินมันไม่มีประโยชน์หรอนี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักบวชแต่เวลาในตอนบ่ายแล้วอย่าไปคิดถึงไม่ต้องไปคิดถึงวันหรอคิดถึงมันก็ไม่ได้เรื่องพรุ่งนี้บิณฑบาตมาแล้วจึงค่อยว่ากันจึงว่าปัจจุบันใช่ไหมล่ะอ หลังจากกินเราไปแล้วนี่ไม่สนละสนก็สนแต่พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธจิตของเรานั่นแหละสนใจก็พุทโธก็สนใจก็สนใจในจิตสนใจอยู่ก็จิตสนใจอยู่ก็จิตสนใจอยู่ในจิตอันนั้นก็เป็นการสนใจอยู่ก็พุทโธพุทโธก็จิตไม่ได้ก็อันเดียวกันนั่นนะไม่มีอะไรรู้ดอกมีแต่จิตเท่านั้นรู้ไม่มีอะไรตื่นมีจิตเท่านั้นตื่นแล้วก็มีอะไรหลงด้วยมีแต่จิตเท่านี้ละหลงจิตของเจ้าของเองก็คือหลงทำอะไรต้องทำสิ่งนั้นทำมันจริงเล็กๆน้อยๆตั้งใจทำมันจริงเล็กๆน้อยไม่สำคัญหรอกทำได้เลยก็ได้นั่นจะเป็นการฝึกเจ้าของให้เป็นคนละหลวมเล็กๆน้อยๆทำจะให้ทำให้ดีที่สุดเราไม่ได้ทำเอาอะไรเราทำเพื่อเอาเราดูวิเห็นอะไรมีความสำคัญกว่าการบำเพ็ญจิตภาวนาอยู่ตรงไหนภาวนาให้อยู่ตรงไหนภาวนาให้ยิ่งอยู่ตรงไหนอยู่ก็อารมณ์ภาวนานี่แหละนักแสวงบุญนักแสวงบุญก็คือนักภาวนานั่นเองอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนขณะไหนอยู่กับจิตเราขณะไหนดูจิตเราขณะไหนดูจิตเราการดูจิตน่ะมันสติของเรารวมอยู่ตรงจุดอยู่ในจิตนั้นนึกพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธกำกับเข้าไปก็ได้ไม่ต้องนึกก็ได้ตามแต่โอกาสตามแต่จังหวะจิตกับพุทโธเป็นอันเดียวกันนะอยู่ตรงไหนก็เป็นพุทโธอยู่ตรงไหนก็มีพุทโธอยู่ในใจเขากำเขาคู่กันอยู่เดี๋ยวเขารวมตัวกันแล้วเหมือนกับศีรษะกับตัวอย่างนั้นเหมือนกับตัวก็ขาอย่างนั้นขาจะไปตรงไหนตัวก็ไปด้วยขาจะไปไหนตัวก็ไปด้วยพุทโธกับจิตเป็นยังไงพุทโธกำกับจิตเอาไว้เหมือนกับศีรษะกับขาไม่ต้องตั้งไม่ต้องไปสนใจเรื่องโมงไม่ต้องสนใจเรื่องยามไม่ต้องสนใจว่าไปนั่งอยู่กับใครไม่ต้องสนใจว่าไปนั่งอยู่ที่ไหนสนใจแต่เอาใจของเราอยู่ให้ได้เอาใจของเราอยู่ให้ได้เอาใจของเราอยู่ให้ได้เอาพุทโธให้แนบแน่นกับใจของเราให้ได้สนใจเท่านี้เนี่ยมันจริงจังตั้งใจอยู่อย่างนี้นี่มนุษย์เป็นมนุษย์อัศจรรย์ทำอะไรที่มนุษย์ทำไม่ได้ไม่มีช่างน้ำหนักขนาดไหนเอาขึ้นไปบนฟ้าก็ยังได้เหล็กเป็นร้อยเป็นพันตันเอาขึ้นไปลอยบนอากาศก็ยังได้ไปทำขนาดนี้ไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้ดอกถ้าหากว่าตั้งใจทำไอ้จามไอ้ก็เป็นธรรมไอ้ก็เป็นโรคนั่นละมันทุกข์เข้าใจไหมล่ะนั่นน่ะสัจธรรมเป็นธรรมทั้งนั้นเป็นธรรมทั้งนั้นสิ่งที่สัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจเป็นธรรมทั้งนั้นทำเป็นอนัตตาไม่ใช่ของใครใครจะไปยึดไม่ได้แต่สามารถเอามาทำให้เป็นประโยชน์เหมือนกับอาหารนี่ก ใครจะเอาอาหารไม่ได้เอาอาหารเป็นสมบัติของเจ้าของไม่ได้แต่สามารถจะรับประทานอาหารให้เป็นประโยชน์ได้ทำก็เช่นเดียวกันสัมผัสใจสัมผัสใจสัมผัสใจใจได้สัมผัสอาหารนั้นแต่เพียงแต่ว่าได้ประโยชน์เท่านั้นนะสัมผัสถ้าเป็นประโยชน์สัมผัสถ้าเป็นประโยชน์เหมือนกับร่างกายได้สัมผัสอาหารว่าทำเป็นของดีทำเป็นของดีไอ้ทำเป็นของเราทำเป็นของเราได้แล้วรู้รู้แล้วโอ้โหยึดถือดีใจไม่ได้กลัวจะหมดกลัวจะเสียไม่ได้ทุกทุกพ่อการหุทุกพ่อการคิดว่าอันนั้นเป็นของเราทุกพ่อการโยทุกพ่อการรักษาภาษาไงก็ไม่อยู่เพราะมันไม่พระพุทธเจ้าท่านยังว่าเป็นอนัตตาไม่ใช่สมบัติของใครแต่ทุกรายสามารถที่จะเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ทำจึงเป็นของกลางตลอดกาลมาพระพุทธเจ้าทุกพระองค์พุทธเจ้าทุกพระองค์เอาธรรมที่มีอยู่นั้นน่ะเป็นของกลางเป็นประโยชน์ภาษาว่าก็เช่นเดียวกันเราก็เช่นเดียวกันต่อไปข้างหน้าก็เหมือนกันธรรมมีอยู่เต็มโลกผู้มีสติปัญญาสามารถที่จะนำธรรมมาใช้ให้เป็นประโยชน์แก่เจ้าของได้ตลอดกาลไปเหมือนกับอาหารที่มีอยู่ในโลกคนฉลาดสามารถที่จะหาอาหารมาเยียวยาร่างกายของเจ้าของได้ตลอดกาลจะเกิดตายเกิดตายเกิดตายเกิดตายเกิดตายเกิดตายอาหารไม่หมดจากโลกสนุกในการภาวนาได้จะไม่สนใจเรื่องอะไรบุญใหญ่บุญน้อยบุญทั้งหลายใจเนี่ยเป็นบุญทั้งหลายบาปทั้งหลายใจเนี่ยเป็นตั้งใจภาวนากันตั้งใจภาวนากันตั้งใจจริงๆลงไปตั้งใจจริงๆลงไปตั้งใจจริงๆลงไปนี่อย่าไปคิดเวลาชั่วโมงเองค่ำคืนดึกดื่นอย่าไปคิดใจของเราไม่ไปว่าแล้วไม่มีอะไรว่าดินน้ำลมไฟมันเคยว่าสักทีไหมว่าเป็นกลางคืนว่าเป็นกลางวันอ่ะฮักกัน